Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Ankara'daki trafik durumunu almak için gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak hattımızda. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Ne oldu, gülerek başladınız? Ya gene bir içimde bir coşku yükseldi. Çok teşekkür ederiz Şenol Bey, coşkuyu bizle paylaştığınız için. Buyurun hemen alalım trafik durumunu. Buyursunlar Şevki Ege, senden alalım biraz. Neyi? Genel. Şenol Bey lütfen. Tamam tamam. Şevki Ege'ciğim bak, iki gündür bazı metinler yazılmış, bazı tiyatrolar oluşturulmuş. Ben bunun farkındayım. Efendim? Tiyatro, tiyatro. Ne tiyatrosu ya? Tiyatronun farkındayım Şevki Ege. Lütfen çık bu işin içinden. Şenol Bey lütfen anlaşılabilecek şekilde konuşun. Anlaşılabilecek. Peki bir dakika, station önündeki kağıda bak Şevki'ye gel. Ne kağıdı ya? Ne kağıdı ya? Şenol Bey ya diyorsunuz. Ne kağıdı ya diyorum. Ya diyorsunuz yani. Ne? Bu olmuyor yani. Bak Şevki'ye geleceğim. Lütfen önündeki kağıda bak. Önde kağıt falan yok Şenol Bey. Ne vardır Şenol Bey? Ona bir bak bakalım. Bu bir espri mi şimdi, bir yere mi bağlanacak bu konu? Bu konunun nereye bağlanacağı herhalde önündeki kağıtları. Şevkine geçeyim bak, kimsenin kuklası olma, kimsenin yazdığı şeyleri okuma bana. Kim ne yazmış ya, neyi okuyormuşum ben ya? Bak şimdi bir tiyatro hazırlanmış, Şenol Günbayrak da bunun içine çekilmeye çalışılıyor. Şevki dinleyicileri, hepinize günaydın, sizleri yanaklarınızdan, yanacıklarınızdan öpüyorum. Bu başka toplumda insanlar biliyorlar Şenol Günbayrak'ın bir pırlanta olduğunu, uçan bir pırlanta olduğunu. Burada ışıl ışıl herkese renkleri, güzellikleri göndermek için adeta çırpınan, fırıldak gibi dönen bir Şenol Günbayrak var buradan. Ne kadar güzel Şenol Bey, tebrik ediyoruz size. Ama bütün buna rağmen, bütün bu olanlara, bu güzelliklere rağmen bazılarının önünde kağıtlar görüyorum. Şenol Bey kimde ne kağıt gördünüz lütfen açık. Benim önümde kağıt falan yok. Bak bir tiyatro var Şevki Ege. Diyorlar ki sana, sen bu Şenol'a saldır, bu Şenol'a küfür et, bu Şenol'u yıpratmaya çalış, orada prim yap. Kim diyor bunu ya? Bilmiyorum Şevki Ege, ama beni üzen şey senin de bunları dinlemen. Lütfen. Vallahi hiç öyle bir şey yok Şenol Bey. Ben burada sizden trafik durumunu almaya çalışıyorum. İnsanlık ailesi saçmaladıkça ben de biraz sinirlenirim. İşte bu insanlık bu değil. Ama yani insanın da bir sabrı var. Sabır bu değil Şevki Ege. Ya zaten sabır bir noktada bitti artık. Nasıl bir noktada bitti ya? O kadar tatilden sonra hemen 2 dakikada sabır biter mi? İnsan gene en azından 1-2 hafta bir sabır gösterirdi. Ha, siz haklı olduğumu biliyorsunuz yani. Haklı haksız diye. Ben tiyatroya karşıyım burada. Ne tiyatrosu diyorsun? Ya önündeki kağıttan okuma oğlum bana. Ya ne kağıdından bahsediyorsun? Ya orada yazmışlar Şenol Günbayrak'a sen küfür et, Şenol Günbayrak'a hakaret et. Ne hakaret ettim ben size, ne küfür ettim Şenol? Ben sizi sadece davet ediyorum adam gibi konuşmaya, mantıklı bir şeyler söylemeye. Mantıklı. Şey mi karar veriyorsun? Ben belki konuştuğum herkese mantıklı gelmiş. Kime gelmiş mantıklı? Benim geçen gün bir arkadaş beni yolda çevirdi. Dedi ki çok mantıklısın dedi. Ha, beni de o zaman geçen gün yolda birisi çevirdi. Çok mantıksız dedi Şenol Günbayrak. Hadi ya. Ya. Kimmiş o? Bilmiyorum, sorma demişti. Ama söyleyeceksin. Böyle bir şey olduğunda hiçbir söyleyeceksin. Size mantıklı diyen kimdi? Nasıl? Konuşmanız çok mantıklı diyen arkadaşınız kimdi sizin? Alo? Kimdi ya, adamın ismini verin. Dur bir dakika dur. Ahmet. Ha. Ahmet diye bir arkadaşım dedi ki çok mantıklı konuşuyorsun. Hadi bakalım buna ne, bunu nasıl çürüteceksin? Soyadı ne Ahmet'in? Ya Ahmet Bayrak Gün. Ha. Ahmet Bayrak Gün. Evet, bizim mahalledeyiz. İstersen ispat edebilirim. İspat et. Bizim evin tam karşısında oturuyor kedi. Bir köşeye sıkıştırıyor. Bu da mı tiyatro? Ne diyorsun? Tiyatrodan kastın ne Şenol Bey? Ya bak bir kurallar içinde biraz kendini serbest bırak Şevki'ye gel. Lütfen ya. Nasıl serbest? İçinden geldiği gibi davran. Tamam Şevki. Bundan sonra içimden geldiği gibi davran. İşte böyle kağıtları da buruşturdum diyeyim. Yok kağıt ya. Yok yani kağıt var. Bul bir yerde bir kağıt bul. Hiç mi kağıt yok stüdyoda? Var dur. Al. Bir dakika. Heh. Evet. Ne yapacağım şimdi? Buruştur onu. Tamam şimdi Şimdi at. Attım tamam. Heh. Şimdi içinde geleni yapabilirsin gönül rahatlığıyla canım benim. Artık kurallardan kurtuldun. İyi şey oldu. Çok rahatladım ben de. Hakikaten üstünden yük kalktı ya. İşte tiyatrolara sor. Şevki'ye geldi. İçinden gel. Alo. Ne oldu? Ama ne? Bu geliyor. Bu geldi içimden. Ama bu. Sen aç kağıdı aç. Ege kağıdı aç. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Saat 8.22 modern sabahlarda gazetelere bakma zamanı geldi. Yanımda Fahir Önç, karşımda Oktay Demirci, buyursunlar efendim. Pozisyonlarımızı çok güzel belirttiniz. Tebrik ediyorum öncelikle. Öncelikle günaydın diyelim Fahir. Evet. Tebrik etmeden önce günaydın. Günaydın. Pozisyonlar değişir ama bazı kavramlar değişmez. O da en önemlilerinden biri de günaydın kavramı. Evet, benim sesim niye böyle? Biraz açar mısınız beni? Nazar var bence üzerinde. Açmayla ilgili değil, mikrofonla ilgili bir şey var. Yine hep benim üstümde nazar var ya. Nazar. Bak gördün mü hala üzerimdeki nazar gitmedi. Var nazar değil mi? Nazar derken nazara nazar kaç yazar diyecek diye o kadar korktum ki. O sizin bilinçaltınızın dışa vurumu. Şimdi... O zaman ben böyle megafonik olarak... Yani megafonik değil, onun üstünde düğmeler falan vardır çeşitli. Çünkü ben onlar de biliyorum doğru. Bazı mikrofonların üzerinde düğmeler oluyor. Evet. Ben de bir kere görmüştüm. Evet. Bir tıkla bakayım. Alo. Heh, şimdi daha iyi. Uydurma. Alo. Mikrofona alo deme Fahir. Ne bak, denir abi mikrofona ne denir? Ses mi? Ses seni. Ses. Hey. Osman. Mesela, bu mikrofona güzel. Osman denebilir mesela. Bir başka deyişim. Olmadı. Öbür türlü çevir bakalım. Heh. Fışına. Aa, bunun gerçeği burasıymış. Yok canım böyle daha böyle kötü daha ya. Daha saçma değil mi? Ya niye bana hep böyle şeyler veriyor? O zaman sen bugün az konuş. Buraya tamam. Gel abi. Buraya ya gel. Orası da çok kötü veriyor ya. Neyse. Neyi veriyor çok kötü? Sanki şu anda sırtına rüzgar mı veriyor? Ne oluyor? Bizim orada tutuldu ya yani. Hadi sen şimdi orada başta arada halledelim mikrofonunu. Hadi gel. Sevgili dinleyiciler. Ben de yayılayım. Daha bir dakikada nazar. Nazar. Gel. Her şey burada var. Hazır. Buyursunlar gel. Oktay Bey. Lazere lazer kaç yazar? Ne yazar diyoruz ve... Güzel bir gazeteyle başlıyoruz. İzin verirseniz güzel bir haber mi bakıyoruz. Sürpriz. Ne çıkacak? Sürpriz haberlerle coşanlar. Sürpriz haberlerle. Karadeniz'den bir haber veriyorum izin verirseniz. Karadeniz'de gemilerim mi battı? Sesim çok güzel geliyor. O mikrofon da şeymiş galiba. Sen çok güzelmiş oğlum burada sesi. Mutfakta bir mikrofon var ya sen gel iki tane. Vallahi var ya ben buradan çıkmam hayatta. Çok kalma ama orada. Çık. Arkadaşlar ben dalıyorum. Tamam mı? Kum çıkar bize. Kum çıkaracağım. Kum midyesi. Bulamazsam kum midyesi. Akşama makarnalarımızı yapıyoruz. Kum midyeli makarna. Thank you. Hoppa. Okay. Teşekkür ederiz Fahir. Rize polisi öfke kontrol kampanyası başlatmış. Oktay iki polis teşkilatı önemlidir. Bir, New York Police Department. İki, Rize Police Department. Thank you. Thank you mu? Teşekkürler. Yani Rize Polis Departmanı adına hepinize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar dağılabilirsiniz lütfen. Lütfen. Tamam mı? Biraz haberden bahsedelim Fahir şimdi de sırada. Evet. Karadeniz'de Rizelilerin öfkesinin gerçekten genetik olduğu ortaya çıkmış. Ve alışkanlık olduğu ortaya çıkmış. Ve bunu bir kontrol şeyin etmek genetik için... olduğu ortaya çıkınca bu artık şey ya. Yani ne yapalım benim genlerim böyle diye konu kapanıyor. Yapılacak bir şey yok yani. Genin böyle dur da deyip kapatacaklar konuyu. Hayır, ırsi. Irsi ha. Evet, irsi. Onu bir de Karadeniz şivesiyle söylerseniz Ege Bey, o konuda sizin kadar kimse uzman. Doğru, Karadeniz şivesini sen sorumlusun. Oy uşağım, neden bu kadar sinirlisin? Fahir'dir. Haçan ursu ursuydur da. Evet, gördüğünüz gibi. Genetik. Tebrik ederim. Genetik. Çok güzel söyledin. Genetik. Kentin öfkesini dizginlemek isteyen polis bunun kentin için... Kentin öfkesi. Bunu yazdı Kenan. Çok, çok güzel. Kitap, film, roman, hikaye veyahut da belgesel. Kentin öfkesi. Yaşanmış olay ne demek ya? Yaşanmış olay. Bu hikaye orada yazacağım. Bu hikaye herhalde yaşanmış bir olaydan alınmıştır. İçinden anlaşılıyor ne dedi, ne demek istedi. Yaşanmış olaylardan yola çıkarak yöre insanının öfkesinin nedenlerini rapor haline getirmiş. Oraya bir de güzel yöresel polisi ürünler köşesi açarız biz güzel. Mesela bir. Bir. Acelecilik. Acelecilik. Ondan sonra iki. Bak atasözlerini söyleyeceksin. Acele gitme. Acele giden yoksa. Acele giden Agile'a gider. Öyle değil. Acele gitme yoksa Agile'e gidersin. Gidersin. Onda atasözü havası yok ki. Yoksa yani bu durumda. Atasözü yani deyince Agile... daha akılda kalıcı slogan gibi. Acele etme yoksa çünkü hafazanı Allah Agile'e açık gitme söylemek durumu olabilir durum yani. Diyeyim, Agile'e gidersin. Öyle atasözü olur mu? Acele gider. Acele giden Agile'e gider. Doğru. Acele gitme pişman olursun da olabilir. O da atasözü değil. Değil, o da değil şey ya. Şey gibi. Oradan geçme gibi düşebilirsin. Heh. İyi bulmuşlar zamanında yalnız ha bu sözleri ya. Tabii bak, canım. Daha ne atasözleri vardı da var yani. Böyle kafiyesi falan olmadığından şey oldu gitti. Acele mesela, işe. Ha, mesela söylesen. Mesela benim aklımda bazı atasözleri, derlenmiş atasöz, unutulan atasözlerimiz var. Çeşmeyi hatırladım açık bırakma çünkü çok su akar diye bir atasözü var. Bak bugüne mesela ne kadar uyuyor. Ama şu susuzluk çektiğimiz günlerde ama atasözünün kafiyesi olmadığına kimsenin unutulmuş aklında kalmamış yani. Doğru. Doğru. Atasözü derken sizin bir takım akrabalarınızdan bahsediyorsunuz. Yok bu derlenmiş. Derlenmiş anonim yani. Tabii, tabii. Ha, tamam o içim rahatladı. Ondan sonra acelecilik, Avrupa Birliği ile gelen özgürlüğün suç işleme özgürlüğü de verdiğine ilişkin yanlış inanış gibi maddeler ilk sıralarda yer alıyormuş. Bu öfke kontrol mekanizmasında raporunda mı? Evet ve sonucunda polis şehre değişik yerlere ne denir bunlara reklamlar asarak bu panolar var ya oralara reklamlar asarak lütfen öfkenizi kontrol edelim diye bu uyarılar yaptı. Bu uygulama daha önce Erzurum'da yaşandı Oktay. Bıçakla dadaşlık olmaz kampanyasında. Kim başlattı bunu? Hangi dernek başlattı? Bunu Bıçakla Savaşanlar Derneği başlatmıştı. Benim askerde olduğum dönemde. Evet ve çok randıman alındı. Bıçaklı adam görmedim ben Erzurum'da. Kaldın onlarca gün boyunca. Evet. Gerçi kasa turalı çok adam gördüm ama onlar da tabii yani asker olduğundan. Mesleki. Çünkü tabii bıçakla ki savaşmanın en incelikli noktalarından biri bıçağı gizlemek diye düşünüyorum ben. O gerek yüzden çorap içinde gerek döner bıçağını da pantolonun içinde gizlemek. Bir tane de şey örnek verilmiş. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Hı. Öfkeli bir takım adamlarla mücadele etmekten bahsediyoruz. Bu adamları lütfen diyerek ne kadar işleyebilirsin yani? Öfkeli adam sinirli gelmiş. Lütfen. Lütfen diyerek ne kadar durdurabilirsin o adamı? Onu öyle lütfen diye durdurmayacaksın. Arkadaşım diye bir şey olsa mesela o afişlerde. Birader bakar mısın? Tabii arkadaşım diye hitap edeceksin. Birincisi... 3-4 tane hitap etme şekli var sinirli adamı sakinleştirmek için. 1. Arkadaşım. 2. Ama arkadaşım samimiyetsiz çünkü daha önceden herhangi bir şeyin yok. 2. Bacanak. Şimdi adam öyle bacanak. Bacanak da bacanak daha kötü fail ya. Saçmalama hiç, olur mu? Adam o anda tıkır kitleniyor kalıyor. Lan gerçekten böyle bir durum var mı diyor. Normal tabii hayatta lan demiyor da yani o durumda lan diyor. Lan acaba mı? Tak soru işareti düştü ne oldu? Bacanak güzel. Sinir seviyesi lak düştü. 2. Ajan diyeceksin. Ajan ne haber? Hop. Gençlere. Şşş, ne oluyor lan bir dakika. Orada bak dikkat edersen. Alo normal olabilir. Alo sinirimize hakim olalım. He. Birader. Başkan ne deniyor Fahir? Onu en son. Sen yerli yersiz en kullanıyorsun. Son, en başkan son yani o İlk nasıl söylediğin biliyor musun? Şey değil o. Onu en sonda o yani nasıl biliyor musun? Uyarıyorsun bacanak diyorsun oralı olmuyor. Alo diyorsun olmuyor birader diyorsun yine kendi bildiğini okuyor. En son başkan. Sana da hiç yakışmıyor belki. Olur mu oğlum? Bir de ben... bakayım. Bir dakika dur bir desin bakayım. Başkan. Yemin ediyorum var ya. Acayip güzel şık duruyor oğlum. Çok şık. Bak şöyle bakıyorum. Başkan. Çünkü benden beklenmiyor ya. Yok abi Ege ben sana yakışıklıyı yakıştırıyorum. Ben... Bir yok. Söyle bak. Gence söyler sonra. Bak. Şş, yakışıklı. Ha bak şimdi Ege çok güzel söylüyor hakikaten. Sen hiç başkana falan girme abi. Yakışıklı. Ben yakışıklıyla. Sen. Gerçi yaş taşına da aynı yaşta olduğum bir adama da herhalde yakışıklı dersen ters anlaşılır. Bir de benden yaşlıya da yakışıklı dersem ona da yaşlıca. Şş, yaşlı. Kaç gün kaldı? Bak başkan çok iyiydi. Başkandan bence hemen iyi ben şey yapma. Ben işte bir noktaya kadar. Ve Oktay kendisi de durmuyor tamam bak. Oktay de. Oktay bir başkan der misin? Ben de mi durmuyor diyorsun? Evet abicim sen de tamamen tamam. Şeydi. Gel bakayım. Yani yani başkanım burada ben ironi olarak kullandım. İroni, yani metafor gibi düşünün o açıdan yani. Tamam söyleyeyim. He. Kime sen başka bir tarafa bak sana söyleyeyim tamam, sen bak. Tamam ben burada uğraşıyorum. Başkan. Yarım sene başkanı yavrum. Başkan. Abi bak, saçma bir şey. Saki. Samimiyetsiz sadece duruyor ben söyleyince. Başkanım desen mesela öyle bir şey olabilir. Ama sen başkan kelimesini kullanıyorsun yani bildiğimiz başkan, sınıf başkanı falan gibi. Ne bu yani? Dediğimiz başka türlü yazılıyor benim anladığım kadarıyla. K'de mi sorun var? Hayır, en baştaki A'da da bir tatlı bir O var. Doğru. Ş harfinde çift şey var galiba Türkçemizde çok olmayan. Başkan. K'de bir ha, bak, çift şey olan başkan. Başkan. Başkan. Vay başkan diye esa yapılan kalıba. De, vay başkandır yani dikkat edin. K'si de K, H, K olarak yazılıyor ve üstünde de böyle bir şey var. Uzatma var. K'nin üstünde uzatma var. Şey İnceltme. Var. Gırtlak işareti var. Öyle söyleyince herkes bakar yani. K, H, K. Mesela Fahir sen yine bir işte meşgul ol. Bak başkan, başkan. Bak hiç bakmıyor. Hiç bakmıyor. Herif bakmıyor. Sen söyle şimdi KHK harfini kullan. Şimdi bak. Başkan. Yine bakmıyor. Dur çünkü ben daldı şimdi. Keşke aldık ya müdahale. Dur ben bir söyleyeyim. Daldı, daldı mı? Daldı. Başkan. Oo evet. Ya, işini bitirdiği için baktı. Evet böyle bir şeymiş işte. O yüzden Rizeli'nin öfkesi kontrol edilebilecek mi? Rizeli'nin öfkesi bilmiyor. Neden bahsedin? Boşkan boşkan dedik. Ne oldu orada şimdi? Ne yapmışlar Rize'de? Rizeli'ni öfkelendiren sebepleri rapor halinde sunmuşlar. Neler sinirlendiriyormuş Rizeli'leri? Bence Rizeli'lerden önce Liseliler. Bence hakikaten bu şeyden. Çünkü Liseliler daha kalabalık ve tehlikeli bir grup. Unutmak mümkün mü Rizelim senin diye bir şarkı yapsalar ya. Ne kadar güzel olur. Bir kere müzik İnsanları sakinleştiren şeylerden bir tanesi. Cengiz Kurdoğlu'nu göreve çağırıyorum ben. Ne yapacak abi Cengiz Kurdoğlu? Mark mümkün mü? Rizelim seni. Kardeşim. Kardeşim. Abi, başkanım. Her şeyim sensin diye bir şarkı olsa mesela. Mükemmel. Sinirli adamın sinirini alır. Alır ya hiçbir şeye kalmaz. Pamuk gibi olur. O var ya gergin gördüğün Rizeli. Hele ki bir de liseli ise. O gördüğün çocuk pırıl pırıl geleceğin affedersiniz başkanı. Nelermiş Rizelileri sinirlendiren şeyler? Valla en büyük sebep olarak acelecilik deniyor. Bir şey o bulunmuş. Bir de mesela bölgenin iklim koşulları. Çok önemli. Mesela çünkü Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanırken Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanıyor. Dolayısıyla Ege bölgesi insanı. Bu iklim özelliği mi Fahir? Bugün dağlar denize çok dik uzanıyormuş arkadaşlar. Dikkatli olun. Peki abi iklim özelliği barajlardaki doluluk oranı mıdır? Hayır. Tamam. Sen, Karadeniz bölgesi yağışlıdır. O zaman öyle yapayım bak. Karadeniz yağmurlu bölgesi. Adam tabii ki kasvetli olur yani. Kasvetli sinirli kimden sinirli olur. Yağmurla mı şey yapacak, boğuşacak? Çünkü adam niye biliyor musun? Arkadaşıyla tiril boğuşacak. Tiril giyiniyor. Kasvetli tamam, olması değil çıkıyor. Abi. Mesela şimdi bir yağmur yağıyor. Hemen 3 dakika sonra güneş açıyor ya. Evet. Öyle bir değişken bir hava var ya. O iklim insanın üzerinde de etkiliymiş. Öyle diyor uzmanlar. Yani diyor ki bir değişiyor devamlı. Evet bazen sakin. Yani birdenbire parlayıveriyorsun sonra tekrar sakin oluyorsun demişler. Öyle değil o. Adam kızla buluşacak. Giyiniyor tiril tiril. Beyazları. Lock. Üstüne faş diye geçiriyorlar suyu. Kaldırımlar bir de araba o kaldırımlarda tam oturmamış. Ona basıyor paçadan. Acelecilik de var. Hızlı acelecilik, kıza gidecek ona, diye. Alakası yok acelecilik diyorlar. Halbuki iklim koşulları bence birinci sırada. Yani otomatikman iklimin insana nüfus etmesi. Bir de anlamadığım bir sebep daha var. Kısaca hemen onu da söyleyeyim. Özgüvenin fazla olması. Karadenizlerde, Rizelilerde özellikle özgüven fazla olduğu için çabuk sinirleniyor. Ne yapacaklar bunu tedavi şimdi, olarak yani? Yani şimdi mesela seni sinirlendiren bir olay karşısında sen ezik olduğundan herhalde böyle olması gerekiyordu diye şey yaparsın. Evet. Ama özgüvenin fazlaysa bu nasıl benim başıma geliyor diye hemen itiraz edersin. Bu yağmura kimse sorumlusu diye bağırırsın. Sorumluyu bulamıyorsan da yanındakini sorumlu olarak kabul edip ona bağırırsın başkanım diye. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz çünkü bize ayrılan sürenin bayağı bir sonuna geldik. Gel senin bir mikrofonunu deneyelim burada. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Buyuralım. Fahir niye bu burnunu çekiyorsun ya? Rocky misin sen, nesin? Ya öyle bir başlangıç hani böyle. Ne güzel bir başlangıçmış olsun. Abi de burnunu çekiyorum, buyuralım diyor ondan sonra. Buyuralım diye. Ya şimdi şöyle, o tam şey değil. Hani şöyle bir laf, şöyle bir hareket vardır ya. Hani birisi bir şey söyler. Yapalım diye böyle hani parmağın ucuyla hafif burnuna dokunursun sağ mesela. Senin dediğin o Cüneyt Arkın'ın filmi o, dalgasına diyor. Gırgırına diyor bir kere daha. Gırgır Ali. Gırgır Ali o ayrı. Öyle değil be. Benim ne dediğim... yapacağız? Gırgırına. Bir kere devrik cümle kullanmıyor orada, bir onu söyleyeceğim. İkincisi hani bu böyle biraz serin bir hava yaratıyor, anladın mı, adama böyle bir hani. Serin bir hava dedin, nezle olmuş mu? Serin ama bellerime yedim rüzgar. Ya böyle mi? Hani karizmatik yani o anlamda yani. Böyle bir karizma yok Fahir. O belki senin takıldığın çevrede olabilir de. Genel olarak yok. Burnunu çeken adam ya hastadır ya, ya da fatak vardır. Ya da gereksiz havaya giriyordur ya. Ya da psikolojik rahatsızlığı. Şey. Tamam abi çekmiyorum, bir daha burnumu çekersen. Çekme abi, kötü duyuluyor bir de. Fahir kötü sen duyuluyor. Mutfakta istediğin kadar çek. İstediğin ama kadar çek. O bize, biz şey yaparız onu. Ama bu ya zaten mikrofon karşısında şey gibi değil ki. Fırk fırk sesi gelmiyor, dikkat ettiyseniz. Hani bir çek bakayım bir dakika. Zaten. Bir dakika bir çek bakayım. Hani bir... Hayır, bir tatak var mı onu kontrol edeceğim. Çek mi? Hayır, kuvvetli çek öyle. E var işte. Yok ki. Nasıl abi, iki tarafı da tıkalı. Bir kapat, bir sol kanadı kapat bakayım. Hayır çek sol çek. Kanat çek. Açık. Sol kanat açık, sağ kanatta. Sağ kanat. Sağ kanatta ben de hissettim. Bir operasyon gerekli. Gerekli. Evet, buyurun. Efendim. Tamam abi, buyuruyorum. Çok da güzel bir önemli haberim vardı. Vermeyeceğim onu. Onu sona saklayacağım. Hayda. Fahir'i kırdık. Hay Allah. Hadi. Şimdi o zaman size bir enstitüden bahsetmek istiyorum. Enstitü mü? Enstitü de erkeği. Bir... Levent Kırca ne demiş? Levent Kırca değil, bir kere Ahmet Mete Işıkara. bu... Ahmet Mete Işıkara yoktu ya hanidir. Levent Kırca tipleme yapıyor zannetti. Oka hanidir dedin değil mi? Evet hanidir. Çok güzelmiş, bunu kullanacağım ben ya. Hanidir güzel yaptın. Nicedir. Handisi veya Nietzsche. Nietzsche'dir. Nietzsche yaşadıkça. Nietzsche ağladığında. Buyurun efendim. Bittiyse eğer. Evet hemen başlayalım. Şimdi bir enstitüden bahsedeceğim dedim. Berlin'deki bir enstitü biliyorsun. Orada da olgunlaşma enstitüsünden tut. Şap enstitüsüne kadar. Enstitüsüne kadar çeşit çeşit enstitüsü enstitüler var. Ve Berlin'deki Sexual Wissenschaft enstitüsü de anladığımız kadarıyla seks emekçileri enstitüsü. Seks emekçileri enstitüsü gerçekten Berlin'in bence vazgeçilmezi. Nasıl onun mesela? Girişinde de şey yazıyormuş. Çalışmak sizi özgürleştirir. Özgürleştirir. Hem o hem de şeyi yazıyormuş. Yokuşta akmayan ter, inişte neydi o? İnişte gözünüze kaçan yaş olur. Gözyaşı olarak dökülecektir. Çünkü neden biliyor musun? Akmıyor ya şimdi öyle. Şimdi yokuş yukarı çıkarken başını geriye verirsen o ter akmaz. Aşağı doğru yukarıda terledin ya. Başı aşağı geldi o gözüne hop, bir girer. Ne olur o ter bir yakar şapı adamı. Şapı. Of of of of. Felaket. Evet şimdi. Sen bazen var ya bize Ali'ninle konuştuğun gibi of of of of değil mi? Hadi o nasıl yakar kesin. Adama bak ya. Neyse şimdi bu enstitünün yaptığı araştırma neticesinde şu çıktı ortaya arkadaşım. Nasıl İzmir'in kumrusu? Nasıl affedersiniz? Konya'nın etli ekmeği. Evet. Berlin'in de nesi meşhur? Berliner. Döneri. Döner değil. Evet Berliner. Kafe House. Berli Flermone Orkestrası mı? Evet. İlla yenecek bir şey demedin çünkü. Tabii ki. Ama yenecek. Saat Kulesi mi? Saat Kulesi. Nasıl İzmir'in Saat Kulesi? Buldum, ben buldum. Ben buldum. Kırkpınar yağlı güreşleri. VHS kasetleri mi? Berlin'in VHS kasetleri. Yani gibi. Tam değil ama Berlin'in nesi? In Berlin'i. Bravo. Berlin'de hatırlıyorsunuz. Hülya Avşar'ın o sahnesi nasıl? Sinema dünyasına damgasını vuran birkaç sahne var. Başka hangi sahneler var? Ama o şimdi sahnede... sen konuyu değiştirdin Fahir hemen. Du bist ein nur der diye çocuk şey o sahne gözünün önünden gitmez. Gerçekten benim de gitmez. Efendim seks. Berlin'in de nesi meşhurdur? Berlin'e gittiğiniz zaman hakikaten bu enstitüsünün tavsiyelerinden bir tanesi muhakkak ama muhakkak. Şimdi ne? Zaten muhakkak her mi? Yerde demiyor. Bazı yerler mesela bazı yerin kebabı meşhurdur. Herkes kebap yapar ama birisi çok lezzetlidir. Hafosudur. Evet, gideceksin sen de Berlin'de enstitüye başvuracaksın. Onlar seni yönlendirecekler. Gittiğiniz zaman muhakkak ama muhakkak enstitüleri uğrayıp saatlerinizi bir ayarlayın. Patentli miymiş şimdi? Çünkü bir ara ne oldu? Adana kebap patentlendi. Her yerde Adana diye yapıyordu ama doğrusunu yapmayı becerenler bu patente sahip oldular. Şimdi yarın öbür gün sağda solda Berlin işi, Berlin işi diye yerler açıldığında biz nereden bileceğiz onun gerçek hastası olduğunu mu? Muhakkak yetki belgesi soracaksınız. O biraz abi gazete. Enstitünün verdiği yetki belgesi var ve zaten orada enstitüden bir kişi muhakkak gözetimci olarak bulunuyor. O biraz böyle kanıyla oluyor. Yani mesela gazetelerde Adana'da mesela en uzun kebap yapıldı ya. Hı hı. Ondan sonra tescillenmiştir. Veya başka bir yer mesela Konya'da en uzun etli ekmek yapıldı. Hı hı. En büyük bilmem kaç metre. Berlin'de de en uzun. Berlin'de de işte bir şey yapılması lazım ama ben tam bilemiyorum nasıl formüle edilecek o iş yani. Hakikaten onu bir güzel yapmaları lazım. Berlin'de onu bir güzel iş, yapmaları. Çok iş düşüyor yani. Çok çok. Süre olarak mı en uzun olur yoksa artık işte böyle bir mesela bir yuvar hani mesela ODTÜ'nün açılışında bir şey oluyor ya çember. Ne çemberiydi o? Sevgi çemberi. Sevgi çemberi. Sevgi çemberi oluştur. Öyle bir şey mi yapılır? Artık bilemiyorum onu, oralarını. Onu bir çember yapılabilir. Çemberin içinde kalanlar. Çünkü ya dışındasındır çemberin ya içinde. Ona göre onu. O espri yapılmıştı daha önce. Hadi ya. Yeni Türk yaptım. Tüh ya neyse. Bu arada enstitünün bir açıklaması daha var. Şöyle demişler. Zayıf kadınlar yatakta daha iyi demişler. Arkadaş demiş enstitü başkanı. Yatakta daha iyi dediğin herhalde şey değil mi? Sen o zayıf olduğunda rahat rahat yatabilirsin. Yayla yayla yatabilirsin. Şişman olduğu senin tarafına gelir. Gelebilir veya köşesine sıkışır. Hacmen daha fazla olduğu için bir ters hareket yaptığı zaman oradan buradan ezilir. Ezilebilir veya üstün açılabilir sabahleyin. Yorganı alır kendine. Yorgan veya pike. O da çok yaz önemli. Zaman, pike. Yaz zamanı pikeler şu anda revaçta diyorum. Ve özellikle bu senenin moda rengi turkuaz. Revaç Oktay'a ve hacimen kelimesi yüzünden sana günün haberi ödülünü vermek istiyorum ben de Fahir. Peki. Tebrik ediyorum. Oktay'a döndün. Buyurun. Döndük Oktay'a. Oktay'a döndün. Nafileymiş. Ben de hemen dönüyorum Fahir'e. Ya şimdi turizm sezonunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de yaza denk gelmesi. Hem yaza denk gelmesi hem de turistlerin denk gelmesi. Şimdi turistler geliyorlar Allah özellikle Konya bölgesi. Turistlerde özellikle sanki ağız birliği etmişçesine yaz zamanı geliyor. Yaz. Hakikaten ha. Milletin sanki işi gücü yok yazın atlayıp atlayıp geliyorlar. Özellikle de Konya'ya bu dönemde biliyorsun. Turist akıyor. Turist akıyor. Özellikle de bu etli sene. Etli ekmeğin tam zamanı çünkü. Tam. Evet etli ekmeğin ne yaptı dönem? Tamam. Zirve yaptı. Zirve yaptı. Bugün Konya'ya gittiğin zaman en az 30'dan 40'tan yiyorsun. Şimdi orada Oktay nerede yazıyor? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diye. Nerede yazıyor dedin? İşte Mevlana'nın şeyinde yazar. Meydanlarda yazar. Mevlana'nın türbesinde mi? Türbesine girişte yazar. Ondan sonra şehirde yazar. Her yerde yazıyor. Ha, şimdi oraya çok Japonlar geliyormuş abi. Tabii doğru. Konya'da çok Japon var. Konya'nın Japonu bu bazen sene iyi yapmış. Acaba diyorum Konyalı mı bunlar diye düşünüyorum. O kadar çok. Şimdi şöyle yazmışlar Japonca bunun çevresini. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi olu. Olan şey gibi olmakla aynı zamanda ya da yani olmak olduğu için olan şeyi olabilir şeklinde bir şekilde yazmışlar. Bunu bir düzeltirseniz Japonlar. Japonca olarak mı? Hemen evet. Giriyorum. Çok Japonlar. Japoncaya mı çevrilememiş bu? Japoncaya çevirmişler de böyle bir anlam çıkıyormuş. Bir daha söyle ben anlamadım dediğini tam. Olan şeyi evet. Gibi olmak da aynı zamanda ya da yani olmak için olduğu gibi olan şeyi olunuz. Şeklinde bir anlam çıkıyor Türkçe çevirdiği zaman. Şu anda ben çevirdim. Halbuki orada ninja sözlerinden birini koyabilirsin oraya. Yani en basit. Ya duman içinde kaybol ya duman içinden çık gibi ninja sözüdür. Ya da şöyledir. Doğru. Ya dumanın içindesindir veyahut da dışındasındır. Hı-hı. Bitti gitti bu kadar. Yani bunu da yeni Mamçıka diye bir grup yapmıştı zamanında o şarkı. Ve Oktay lütfen biraz ilgilen ya. Memleketin ne için? Neyle bak bu adama söyledim. Bak bu adama söylediğim şey ya. Bu adam dedim, şu adam mı? Tabii. Teşekkür ederim. İzmir Körfezi'nin halini dedim. Bundan kaç yıl, kaç sene önceydi? 15 sene falan oluyor. 15 ben sene. 15 sene. Affedersin dedim. Şehre girdiğim zaman burnumun direği kırılıyor dedim. Ne abi yaptım, dedi. Çalıştım, abi dedi özür dilerim dedi. Bak bugün git İzmir'e. Ne pırı, kokar? Pırı. Mis gibi. Bugün İzmir'e deniz girdi. Kokarak. Deterjan evet. Kokar ya. Deterjan kokar. Veya yumuşatıcı. Arap sabunu. Arap sabunu. Veya klorak. Dedim ki arkadaşım dedim bu saat kulesi dedim yıllardır dedim bu sorunu yaşıyoruz dedim. Duruyor muydu? Geri kalıyordu. Geri kalıyordu. Ha. Bugün bak. Şimdi dijital saat kulesi yaptırdık İzmir. Bu adam sorununu halletti. Bugün dedim Kumrucu Şevki dedim ya. Kumrucu Şevki konusunda sıkıntılar var ama. Sıkıntılar hala devam ediyor o konuya ama sözü var Ege'nin sözü var bu sene ilgileneceğim dedi. Bak adam yöresiyle ilgileniyor. Seneye ben prenslik dedim. İzmir prensliğini istiyorum dedim. Onun çalışmaları başladı. Seneye gelecek. Manisa kebabı çekti canım ya. Manisa kebabı Ankara'da yok değil mi? Yok, İzmir'de bir gitmiştik de hep beraber yemiştik. Aa, hatırlıyorsunuz güzel, değil mi? Vallahi ne, şimdi bir canım istedi. O Saat evet. Kulesi'ni oralarda bir yerde yemiştik. Vallahi keşke bir olsaydı yeseydim ya. Manisa Kulesi aman. Ankara'da hiç mi Manisalı yok? Niye kebapları niye Manisa kebabı nasıl yok Ankara'da? Sadece mesir macunu. Manisa mesir macunu mudur sadece? Manisa kebaptır. Güzel kebap Manisa vardır. Dostluktur. Manisa. Tarzandır. Tarzandır doğru. Siz ciddiye almıyorsunuz ama moralim bozuldu benim şu anda. Niye abi, Manisa kebabının nesi var? Yok, nerede yiyeceğiz abi şu anda? Mesela cebimde şükür paramız var. Nereye gideceğiz Manisa kebabı? Ve şu anda ben inanıyorum, köfte yoğuran bütün işletmeler herkes elindeki bıraksın, malzemeyi biraz değişik işleyerek Manisa kebabını şahane bir şekilde yapabilir. Hani özel bir şeye kıymadan ihtiyaç yok. Kıymadan mı yapılıyor? Ne o? Nedir? Bir açıklarsanız. Ya bildiğin köfteyi pide üstüne koyuyorlar. Yoğurdunu, sosunu bir yapıyorlar. O sırf pidesini yiyesin geliyor. O derece. Etini ayır. Öyle diyorsun. Uf, sen de vardın Fahir, hatırlamıyorsun ya. Bir buçuk yedim. Yemiştin sen. Ben senin ne yediğini bile hatırlıyorum. Hadi bir ya. Buçuk, bir buçuk tabii. Yersin ayrı bir yağlı pide söylersin. Mis gibi yersin Manisa kebabı. Niye Ankara'da yok bu? Hadi yani, ya. Şimdi Ankara'da da hep Adanalar, Urfalar falan ağırlıkta. Biraz da batıdan kebapları alalım ya. Batının başka ne kebabı var abi? Cartlak kebap. Cartlak diye ve kebap satılır mı abi? Manisa kebabı bir yol açar, başka kebaplarda bulur Cartlak insanı. Cartlak kebabı nerenin? Şeyin ya, Gaziantep'in değil mi? Ben de Gaziantep diye biliyorum. Cartlak kebabı. Cartlak kebabı da yok mesela, bak Ankara'da var mı? Nerede var? Vardır canım cartlak kebabı. Ciğer kebabı diye satılıyor ya, işte ciğer onu diye şey yapılıyor ya, cartlak. Kebap. Zaten cartlak diye satılmaz ki, ayıptır ya. Bir kebap için kelimesi de bak insanı hakikaten iştahını kabartan bir şey ya. Hiç kebabı canlandırma gözünde. Bu Amerikalılar da çok şey ya. Kebap kelimesini kebap şişe geçirilmiş şey zannediyorlar. Şiş kebabı sentaks yüzünden şey diye düşünüyorlar. Ne diye yani düşün? O şiş değil de sanki hı, kebap sopaya geçince kebap oluyor bir şey. Et diye sopaya geçince direkt kebap olur diye düşünüyorlar. Hayır. Ha evet evet, onun gibi şey. Herhangi bir şey sopaya geçince kebap oldu diye. Mesela şey marshmallow. Sentaks yüzünden niye şey anlat? Şiş kebap yüzünden. Karides kebap diye bir şeyleri var mesela. Ha. Karides şişe öyle kebap olur mu diye bir çakacaksın, hemen orada şey yapacaksın. Sentaks error. Vereceksin eline işte, sentaks error'u. Komodörün dönemi Komodör kapanınca bazı çok, şeyleri çok nezi asil çocuktu. Komodörü vardı bunun da. Komodör ne ya? Sen neyi okuyordun şimdi? Japonların durumunu. Japonların durumu içler acısı. Japon bu senede gerçekten bir türlü toparlayamadı. Bulamadı. Bulamadı. Yeni ekmekler. Bir de onlar hamur işi de yemiyor. Aç açına geliyorlar. Aç açına abuk subuk kafaları karışıyor. Bu yazıyı da okuyamıyorlar tam. Böyle bir bulanık bulanık ülkelerine dönüyorlar ve her sene bu yüzden onlarca Japon'un intihar ettiği söyleniyor. Harakiri türü yüzünden. Harakiri şeklinde. Adet olmuş. Bir şey diyeceğim ya. Ben şimdi bak hatırladım. Çok garip bir şey. Hayır mı diye size soracağım. Hayırdır şerbet. Oktay. Ben rüyamda karşımda bir Japon'la. Evet. Rüyamda. Bir dakika. Karşında bir Japon. Karşımda bir Japon. Hanımefendi mi? Hayır, beyefendi. Ha, çünkü öyle olursa direkt yaşlı ben canı bir adam. Rüyaları ayırıyoruz orada. Yayında anlatılacaklar. Yayında anlatılmayacaklar diye. Evet. Harakiri yapıyordum. Şiş batırıyordum ben. Onun harakiri yapıyor sen demez. Sen yaptın şişliyor mu? Evet Oktay. Efendim şişleme. Harakiri kendi kendine yapınca harakiri oldu. Ve tamam, de şişle yapılınca şişleme bu. Bildiğin adi suç. Valla Amerikalılar buna Japon kebap derler. Valla ya tam şuraya adamla birlikte eş zamanlı. Hadi 1-2-3 deyip böyle şey, adam ölüyor ben ölmüyorum. Adam da sana mı batırıyor? Bir canım sıkılıyor sonra. Keşke yapmasaydım. Şimdi hastaneye falan gitmek. Çok üzüldü. Birbirinize mi batırıyorsunuz? Hayır canım. Herkes kendine. Yourself yani Amerikalıların diye. Ha. Win-win yani. Evet. Öyle bir şey. Ne demek sizce bu? Teşekkür ederim. Vallahi sadomazo bir takım ilişkiler yumağı diyorum Oktay Demirci. Sen kendine zarar veriyor musun? O onlar zevk aldı. Peki onun kendine zarar vermesinden sen zevk aldın mı? Hayır ki ölmedim. Adam öldü. Zevk. Hayır. Demek. Anladığım kadarıyla. Zevkten ben ölmedim. Adam ama hayatın tadını çıkarmasını biliyormuş bence. Vallahi öyle. O zaman kısa bir uyarı haberi verelim Ege Bey. Özellikle hemen size. Alalım. Çocukken günde 2 saatten fazla televizyon seyretmek ergenlikte dikkat toplama sorununa yol açıyor. Heh, ben de korktum ergenlikte bir takım sorunlara neden oluyor. Ergenlikte cinsel olarak düşüşe neden oluyormuş. Hiçbir cinsel kelimesi kullandım mı ben? Geçmedi. Ama hayır, televizyon dedin. Dedin mi demedin mi? O zaman isterseniz o zaman değil de bir ara verelim. Alin kaç saat seyrediyor Alin? Alin yemekten yemeğe seyrettiğine göre, her yemeği de 1,5 saat sürdüğüne göre, hadi canım, de 4,5 bu 6 saatle arasında değişiyor. Kaç öğün yemek yiyor bunu soruyoruz. 4 öğün. Sorumuz bu. Bir şey, 1,5 saat sürüyor mu yemeği? Ulan 4 öğün 1,5 saatten toplam 6 saat. Evet işte. Bu çocuğun uykusu kaç saat? 24-6=18. Şu anda 18 saatim var elimde. 18 saat var arada kendi takıldığı dönemler de oluyor. Apalama dönemi var. Apalama dönemi. Ben biraz dolaşacağım arkadaşlarla buluşup. Aha. Ve yeni bir adeti var, insanı bitiren adet. Elinden tutuyorsun. Evet. Dönüyor çevrende. Nasıl? O böyle büyük çemberin çevresinde döndüğünden sen ona bir şey olmuyor. Sen de kendi ekseni etrafında. Sen kendi çevrende döndüğünden ve herhangi bir semazen eğitimi almadığından Ali, maymun gibi bir şey oluyorsun. Ali, sonra dur ben bir oturayım falan diye şey diye parmağınla. Ali ne şey yapsanız da Conan'da seyretmiştim ben. Şey bağlıyorlar değil mi? Ha, ona bağlıyorlar onu. Çocuk elektrik üretelim. Vallahi yemin ediyorum hem de çok güzel hem aile bütçesine katkıda bulmuş oluyoruz. Değil mi kızım? Abi dersin? De elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. İstediğimiz kadar da televizyon seyrederiz. Demek ki zaman. Sıkılıyor ya. Sıkılıyor. Bir Luna Park'a falan götürün bir şey yapın ya. Yok ya bir de şu hamsterların olduğu şeyler var ya pıtır pıtır döndü. Ondan da bir tane verin ona. O emekleme dönemindeydi artık yürümeye geçti. Yürüme de yapacak pıtı pıtı pıtı pıtı koşmaya başlar o ekranda. Fayda etmez o. Emekleme de çok güzel olur. Şimdi öbür türlü denge şey yapamaz düşermişer. Doğru söylüyorum. Düşe kalka öğrenecek doğru aslanım. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle. Demircan abi günaydın. Nihayet adalet yavaş yavaş yerini buluyor hele. Süper Demircan abi. Sizden duymak istediğimiz de buydu. Tebrik ediyoruz size. Teşekkür ederim. Ben de seni tebrik ediyorum. Tüm Ankara uçluları tebrik ediyorum. Bak dikkat et. Bugün program başlayalı tam 72 saat oldu. Ha evet. 72 saat bir tek bir Ankara Gücü lafı kullandın mı? Hayır kullanmadınız Demircan abi. Kullanmadım. İşte tarafsızlık böyle bir şey. İşte doğru spor yorumu böyle bir şey arkadaş. Milli takımda Ankara Güçlü futbolcuların kaleye geçmesinden mi bahsedeceksiniz? İstersen biraz daha doğru konuşalım. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim öyle bir lafım vardı. Benim kulağıma öyle bir şey çalındı. Tam olarak doğru mu duydum bilmiyorum ama kaleye Ankara Güçlü birisi geçiyor. Ankara Güçlü futbolcular değil. Ankara Gücümüzden Serkan geçiyor kaleye. Heh, evet. Dikkat et. Serkan. Zaten birden fazla futbolcunun kalede olması saçma. Geçemiyor. Doğru. Kaleci olarak geçemiyor. Yoksa mesela sen de geçebilirsin kaleye. Durabilirsin yani. Rahat olur muyum? Yani rahat eder miyim orada? Rahat ettirirler mi daha doğrusu? Öyle sormak lazım. Yani senin lüks olarak beklentilerin var mı? Yani ufak tefek şeyler. Yani o zaman rahat edemezsin. Ama lüks olarak beklentilerin yoksa rahat edersin. Mesela neleri bekleyebilirim, neleri beklememem lazım? Mesela en başlığında benim aklıma gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Söyleyin. Mesela çişini ne kadar tutabilirim? Yani duruma göre. Yani mesela kara 3 gün tutabiliyor bizim oğlan. Tebrik ediyorum. 3 gün. Ben de rahat tutarım yani 2-2,5 saat tutarım. 2,5 saat tutarsın. Aha. Ama nereye geldiği zaman? Nasıl? Yani mesela kara bayağı bir geldiği zaman, şuna kadar geldiği zaman, evet. O zaman 3 gün tutabiliyor. Ben bunu yani çocuğumu daha iyi tanımak için denedim. Hay ne güzel. Ben mesela o kadar tutamıyorum. Demiş abi çok ayrıntıya girmemize gerek yok. Zaten bu bir yarış değil. Hayır yarış değil de yani ona göre meslek seçmek lazım ileride. Yani o da doğru. Çocuğunu tanırsan, kendini tanırsan ona göre meslek seçersin daha iyi olursun. Siz bu özelliğiyle neye yönlendireceksiniz karayı? Şimdi daha belli olmadı o. Yeni başka bir takım özelliklerine ihtiyacım var. Evet, onlar da lazım. Özel doğru. En çok hangi yemeği seviyor? Hangi yemek olursa onun için canını feda ediyor mesela. Ne tip yerlerde uyumayı seviyor? Kurtuda mı uyuyor? Gürültüde mi uyuyor? Ha, uyurken mesela ne tür davranışları oluyor mesela bunlar? Bunlar hep bir insanı tanımaya yönelik olan şeyler. Doğru. Mesela siz ne yediğinizi biliyoruz. Et omursunuz. Ha, ben sırf et yiyorum. Ondan sonra başka ne özellikleriniz var? Çok tutamadığınızı biliyoruz, kabahatinizi. Mesela bir insanın arkasından konuşmam genelde. Konuşmuyorsunuz. Bazen konuşurum yani. Ondan sonra tatlı bir paranoyak yapınız var. Ne demek o? Yani bütün dünya size düşman. Ha, mesela benim bir özelliğimdir. Bütün dünya bana düşmandır, evet. Onun dışında... Ne özel, başka ne özel? Bir özelliğiniz de yok galiba Demirci abi. Paraya hemen vermem. Paraya, maddi şeylere önem vermiyorsunuz. Vermem mesela, benim için önemli değildir. Mesela bir yerde bir mesela sen mesela görüyorum seni yolda düşmüşsün. Aha. Dizinin üstüne düşmüşsün. Evet. Öteki yerde de mesela 10 yetele var. Tamam. Ama bayağı bir ikinizin yani bir taraf bu tarafında bir taraf bu tarafında. Anladın mı? Aha. Şimdi mesela gelmem de ilk başta o yeteleyi alırım, sonra gelebiliyorsam sana gelirim. Bu da paraya önem vermediğinizin en güzel göstergesi. Ha. Çünkü paraya önem verseniz önce benim yanıma gelirdiniz, ben kalktım mı, iyi miyim, değil miyim bunu görmeden hemen paraya giderdiniz. Yok, önce senin yanına gelip mesela şeyden sorabilirdim, 15 yeteleyim var mı diye. Ama ben ne yapıyorum? O yeteneğe razı o cepte ediyorum. Oluyor evet yani. Neden? Çünkü seni orada şey yapmam lazım. Korumam, düşünmem lazım. Yani... Azla avunmayı biliyorsunuz Demircan abi. Azla avunanın çok da gözü yoktur arkadaş. Bravo. Böyle bir lafım var benim. Hoşuna mı gitti? Çok hoşuma gitti. Ben bunu tişört yaptıracağım. Ne yaptıracaksın? Tişört. Yazacağım oraya. Ha, forma gibi mi? Önünde forma. Hı. Şimdi dün güzel bir konuya değmiştik. Çok duygusal anlar geçirmiştik. Evet, çocuklar okula gitmeyeceğiz bu sene. Daha doğrusu okula geç gideceğiz, biraz çalışacağız demişlerdi. O konuyu dün konuştuk. Çiçek ablen beni vazgeçirdi. Ha, ne oldu o güzellik? Yani, bitti gitti. Dedi ki şöyle dedi, ben de anlayışla karşıladım. Çünkü bir evde birbiriyle anlayışla karşılanması lazım insanların. Anlayışın bittiği anda başka şeylerde yavaş yavaş çorap söküğü gibi maalesef, ne oluyor gerisi geliyor. Maalesef kötü şeyler mi diyorsun? Kötü şeyler, tatsız şeyler. Ha, o zaman maalesef doğru dedim. Maalesef. Şimdi dedi ki ya dedi sen de bu karayla ziyarın dedi çalışacağım dediğine ne bakıyorsun dedi. Onlar dedi çalışmaz dedi. Sen dedi nereden anladın çalışacağım dediğini dedi. Ha evet, benim de aklımdan geçen şey oydu ya. Çok güzel söyledi. Gerçekten yani. Yani sizi enayi yerine koyuyorlar. Sizi maymuna çevirecekler demek istedi herhalde. Bir kere daha kendimle gurur duydum Çiçek ablanla evlendiğim için. Hı hı. Bir kere daha haklılığım ortaya çıktı. Doğru valla. Yani o şekilde baktım ben olaylara. Ondan sonra hemen çağırdım. Çiçek ablan işe gitti bu sabah erken. Kaldırdım hemen. Dövseydiniz ya. Konuştum. Ne konuşuyorsunuz şöyle, daha nesini konuşuyorsunuz? Uzun çaksaydınız. Konuştum. Siz beni enayi yerinde mi koyuyorsunuz? Siz aynen. Beni maymun mu belediniz? Aynen. Oğlum dedim. Siz dedim. Samimi memesiniz dedim. Heh. Anlamadılar tabii. Tabii ben de şey oldum. Oğlum dedim. Siz dedim. Dün dedim. Yaptığınız dedim. Teklifte dedim. Samimi memesiniz dedi. Heh. Böyle bakıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Gülüyorlar. Kıkırdıyorlar. Sabahın köründe tabii. Samimi olmadıkları ya. Ortaya çıktı bence. Ondan sonra ben de ne haliniz varsa görün diye kovaladım. Demircan abi. Efendim canım. Şu zireyi keselim mi? Nerede? Şu anda aklıma geldi. Kan kardeş mi olmak istiyorsunuz? Hayır siz yani. Anladım. Sen kan kardeş mi olmak istiyorsunuz? Hayır siz şimdi dünya etlerini yediniz. Evet. Ama hiç maymun eti yediniz mi? Maymun eti derken. Nasıl bir lezzeti var? Yani oyun gibi mi keselim diyorsun? Ha. Şimdi bir daha mesela zaman... şimdi siz ona bağlandınız ama millet de mesela tavuğu oluyor, horozu oluyor, onları da seviyorlar falan ama bir noktada kesip yiyorlar. Birazını kessek de tadına baksak, telef etmesek çocuğu. Bak o da işte sizin insanlığınız burada ortaya çıkıyor. Demircan abi ben kendimden utandım çünkü benim aklıma bu gelmedi. Mesela çok basit küçük bir yerini keseriz mesela göbeğinin şurasından biraz alırız. Aha. Eğer beğenirsek tamamını keseriz. Çok güzel onu. Çocuk da telef olmamış olur. Yani boşu bir de hani yemeyeceğimiz bir şeyi de hani belki keseceğiz, pişireceğiz, bir tadacağız, beğenmeyip atacağız yani. Onlar olacak ondan sonra. O yüzden diyorum işte. Olmaz mı öyle bir şey? Tamam o zaman neresinden yesek bunu? Göç. Efendim? Göçünden. Döşünden. Döşünden yiyeceğiz. Tam şurasından. Olur mu? Siz o zaman götürün kasaba onu. Ama ilk başta bir ikna etmen lazım. O sırada da karayı benim oğlanı bir yere bırakmam lazım. Görmezsin. Çünkü o da kesileceğini düşünüyor. Kendine geldiğini zanneder sıra. Belki sıra ona da gelir Demircan abi. Ne bileyim belki değişik bir lezzet olur o da. Yok artık canım şimdi. Sen de ne komik program yapıyorsun da bu kadar da değil canım. Hepsini de kesmeyelim ya. Hepsini derken ne demek? Karanın da hepsini kesmeyelim. Onun da bir kolundan bacağından başlayalım. Çünkü boynuzlu hayvan lezzetli olur Demircan abi. Ama mesela bak sana örnek veriyorum. Koç. İnek. Ama şimdi geyik eti bak bunda keçi. Ama karanın da boynuzu var. Ama şimdi tek toynaklılar yenmiyor ya. Ha. 5 tane parmağı var. Oradan yırttı benim oğlan oğlum. Doğru. 5 tane toynağı var yani. Anladın mı? Doğru bak. Tek ayakta sayarsan. O zaman zira da yırtıyor. Ben bir konuşayım da seni ben bir ona bir sor. O neresini vermek istiyor falan. Çağırayım ben seni çağırayım. Sen kesini bilir misin? Ben çok bilmem yani ama yani hayvana da sormak lazım. O ne düşünüyor? Kendi kafamıza göre iş yapmayalım yani. Çünkü onun düşüncelerine de saygı göstermek zorundayız. Doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Efendim günaydın. Tekrar herkese kucak dolusu sevgiler diyerek 5 Eylül 2007 Çarşamba gününden herkese gönülden bir merhaba. Geç kaldınız o merhaba için bir saat kadar. Hadi ya. Aha, geçen saat dedik ya abi zaten. Öyle mi? Ben de yani yeni bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Çünkü o zaman olmamıştı. Olmamıştı tabii. Şöyle bir bakıyorum bir saattir olmamış. Yani hayattaki her şey bir eksik. Bütün parçalar böyle eğreti duruyor puzzle, yerinde. Bak puzzle düşün. 5000 parçalık tamam mı? Bitmiş ama tam göbekteki o adamın gözüne evet. Denk gelen yer yok. Adam o sırf puzzle'ın kör oluyor. Tükenmez kalemle bir şey çizmişler de olmuyor. O da hiç sakin durmuş. Evet. Yani zaten yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gerekir. Doğru. Evet. Şimdi arkadaşım çok önemli şeyler var. Sağlıkla ilgili dünyada tabii ki gelişmeler durdurak bilmiyor. Kısa artık son noktaya ulaştık derken hop başka bir yerden bir bilim insanı ben de bunu yaptım diyor. Çünkü nasıl biliyor musun bilim çok esnek. Yani her yere çekiliyor. Vallahi yemin ediyorum mesela Türkçemiz esnek ya. Eğer Türkçemizin esnekliğine biz bilimin de esnekliğini katarsak yok şöyle diye korkunç boyutlara ulaşabilir. Yani Türkçemizin esnekliğine A dersek bilimin esnekliği A artı B'dir. B nedir diye soruyorum o zaman. Şöyle söyleyeyim bak. Mesela bilimsel olarak daha net yani görsel çünkü sizin fotografik hafızanız daha şey ya. Eğer bilimin esnekliği şimdi şöyle söyleyeyim. Don lastiğinden, örnek vereyim. Mesela Türkçemizin esnekliği mesela böyle donumuzu giydik diyelim. Onun aha lastikleri böyle tıp tıp yani böyle esnetirsin hani böyle. Aha. Bilimin esnekliğini yani şimdi Türkçemizin esnekliğinde bu belimize oturur iz yapar buraya. İstersen ama şöyle söyle falan. Bilimin esnekliğinde hiç iz yapmaz. Pantolon falan giydiğimizde de donumuz dışarıdan belli olmaz. Rahatlıkla beyaz giyebiliriz yani. Ama Türkçemizin esnekliğinde öyle değil. Dışarıdan böyle çekip de bıraktığında da çok fena acıtır. Acıtır ve izleri de belli olur. Hoş bir görüntü olmaz. İşte bilimin esnekliği böyle bir şeydir. Bilim burada devreye giriyor. Evet. Evet Oktay. Şimdi. Böyle bir açıklama. Dün yine burun çekiyorsun Fahir. Bırak şu ne zaman öğrendin bu hareketi sen ya. Çok serin bir hava yaratıyor diye düşünmüştüm ben de. Bu tartışmaya tekrar girmek istemiyorum. Serini cool anlamında mı kullandın Fahir? Virgül gibi kullanıyor burun çekmesini. Bazen de noktalı virgül ben fark ettim onu. Noktalı geçen virgül saat. Nokta virgülden sonra büyük harfle mi küçük harfle mi? Onu birazdan inceleyeceğiz. Şimdi dün burada biz gen havuzu dedik değil mi? Gen havuzu dedik, doğru. Anıl dedik, gen havuzu dedik ve bugün sabah gazeteleri açıyorum. Tokat gibi yüzüme inen bir haber. Anıl gen havuzunda boğuldu. Ve cesedi bulunmuş balıkçılar tarafından. Gen havuzunda balıkçılar. Ne işi var? Oğlum canım akşam havuz kenarında içiyorlarmış. Gen çiftlikleri olabilir o zaman belki. Hani gen çiftlikleri. Balık çiftlikleri de havuz ya bir noktadan sonra. Gen çiftliği mi denir ona? Ne denir ona? Gen çiftliği işte. Mesela bazısı genetik olarak bir mucize yaratılacaksa mesela. Evet. Onu gittiği zaman sorarsın. Bunlar çiftlik mi yoksa deniz, şey, mi? Deniz mi? Ha yok. Çiftlik mi yoksa doğal mı? Doğal mı? Genlerde öyle olacak. Mesela bazı genler artık çiftlik mavisi olacak. Mavi göz isteyenler oradan alacaklar. Ama doğal mavi göz isteyen çok para verecek. Tabii. Ama çünkü zaten çiftlik genli mavisi mavis... biraz böyle şey olacak yani. Yavan olur. Bir mavi. Ama mavisi gibi mesela. Affedersiniz şeyin mavisi geçe mavisi. Deep Blue Sea gibi yani. O kadar güzel. Yani biraz tabii farkı oluyor ama nasıl diyeyim? Şeysi de lezzetli bence. Eti mi? Bakımı. Bakımı. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela deniz çuprasıyla çiftlik çuprasını düşünün. Bir mi? Bir mi? Değil ama çiftlik çuprasını da hapur hapur ne yapıyoruz? Yiyoruz. Yeri geldiğinde. Ha, onun yani, limonuyla, yağıyla. Terbiyesiyle. Denkleştirilir yani, bir yani şimdi artık itiraz etmenin gereği yok. İnsanın 23 çift kromozomu var arkadaş. Ne bir eksik ne bir fazla. Ha yani zaten insanın iki tane şey var. Bir iki kıyafeti, bir idamlık. Bir damat bayramlık. Bayramlık. 23 tane de nesi var? Kromozomunu var. 23 tane kromozomu var. Bunlara artık sahip olmamızın vakti geldi. İnsanın ilk kez gen haritası tamamen çıkarıldı. Yani şöyle düşünün. Yalap şap değil yani. Değil yani böyle hani böyle hani kağıda üstüne çizersin ya. Öyle değil. Bu tamamen detaylarıyla. Bu da gözmüş, bu da şeymiş ha, falan değil yani. Şimdi yakın bir gelecekteki, yakın bir gelecekten bahsettiğim zaman. Önümüzdeki çarşamba. Falandan bahsediyorum. Yani veya. Perşembe. En geç perşembe. Ne olacakmış abi ya? Ne gen haritası çıkarılmış? Ne olacakmış yani yakın gelecek? Bir saniye Oktay, 3 milyar dolara mal olan bir şeyden bahsediyorum. Hayır, haritadan abi, bahsediyorum. Hayır abi, saattir giremedik konuya ya. Yanlış gene bir şey söylemesin. Yanlış şimdi. Bir şey söylemem çünkü ona bir girdim mi bir yanlış. Çünkü bak o puzzle'da dedim ya o şey tamam, adamın gözü kör olmuş. Bir taraftan oku bir taraftan şey. Aynen. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? İşte o gün geldiği zaman. Önümüzdeki çarşamba önümüzdeki çarşamba zaman. Günü. Evet. Şimdi tarih milattan önce milattan sonra diye ayrılır ya. Evet. Bak, yeni bir milat mı olacak yani önümüzdeki çarşamba? Veya mesela şöyle diyelim. Ayın 12'si. Yani şöyle bak yanlış anlaşılıyor bazen. Mali milat diye bir şey çıkartıyorlar. Mali milat. Tamam mı? Ha? Bir mali milat var. Evet. Bir de bildiğimiz milat. Miladi var. Takvim var. Tamam. Tamam mı? Şimdi bu nokta yani önümüzdeki çarşambayı yeni bir milat kabul edeceğiz. Oraya bir baza. Baza. Baza mı? Yatak baza. Yatak mı alacağız? Ha, oraya bir yatak koyalım. Koyalım. O da olur. Onlar ama indirim var. O bazalılar yalnız ha. Tehlikeliymiş. Üstüne düşüyormuş insanı. Yani bugüne kadar bütün insanın birikimi, hı-hı, bütün tarihi o bazanın altına koyuyor. O bazanın altına kaldır. Kutulara, hurçlara koyup onu kapatıyoruz. Kapatıyorsun. Ve yeni bir dönem açılıyor insanlık tarihinde. Yeni bir dönem açılıyor. Kanepenin üstünde. Güzel çarşaflarımızı serdik. Nevresim, hı-hı, takımları pırıl pırıl. Yastıklar da koyduk. Oh, yumuşacık. Ve ben yattım oraya böyle. Uyumayacaksın herhalde değil mi Fahir? Uyumayacağım. Birazcık kes gözlerimi dinlendireceğim. Kalkacağım ondan sonra. Şimdi öyle bir şey düşünün. Yani bir insan düşünün. Bak. Ne şimdi, düşüneceğimizi insan mı düşüneceğiz? Abi ne oluyor? Milan önümüzdeki çarşamba, perşembe ne oluyor? Abiciğim anlatıyorum işte. Kafada, onu söyle ya. Netle. O lastiği mi düşüneceğiz? Bak şimdi. Bugüne bak. Ya vur ya. Vur ya bir tane vur ya bir şey söylemeyecek abi kandırıyor bizi. Söyleyeceğim bak yemin ediyorum söylüyorum bak dinle. Bir adam düşünün bu adam diyelim ki milattan önce bir tarihte doğmuş. Tamam. Tamam. Yani ölü adam. Hayır. Şu anda hala evet. Hayır o zamana gittik şu anda flashback. 2009-2010 yaşlarında bir adam. Yani şu anda değil flashback yap. Sen yine iyimsersin milattan önce 3'e o döneme gittim. Gittim. 3'e gittim. Milattan önce doğmuş bir adam. He, milattan tamam. Önce 15'te doğmuş. He. Sene olmuş milattan sonra 20. Tamam. Tamam mı? Tam bizim yaşlarımızda. Bizim yaş grubumuza giriyor. 35 yaşlarında bir arkadaş. Evet. Bir ona, milat görmüş bir adamlar. Bir milat görmüş. Anlatıyor işte. Ya işte 10-15 sene önce böyle falanlar filanlardı. 15 sene önce mi diyor yoksa milattan önce mi diyor? Milattan önce diyor. Ama mesela milat oldu ya. Milat, hı-hı, oldu ya. Bir gün sonra. Şimdi ona ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Dün. Dün diyeceksin değil mi onu? Dün gibi, daha milat dün gibi diyeceksin. Evet, tamam. Tamam. Veya espri yapıyorlar mesela. Milattan bir gün önce, milattan sonra görüşürüz diye. Espri yapıyorlar falan. Ya da onları, mesela şöyle bir şey olabilir. Milattan önce son gece gelmiş ev oturmasına. Ertesi günü kalmış. Ya biz milattan önce geldik, hala oturuyoruz demiş. Bir saniye. O da olabilir. O da olabilir. Şimdi aynı yavanlıkta bir espri bu da. Espri olur mu? Onlar dövmedi o adamlar. Ondan sonra onlar üredi. Seneye görüşürüz. Esprisini çıkaran vallahi adamlar onları. Biz dün gelmişiz falan filan diye. Geçen veya sene. Yarın bilmem ne yapalım diye. Yarın olur mu canım, saat 1.12 geçti. Bugün diyen adamlar hep bunlar. Hep milattan önce o gene havuzundan gelenler. Şimdi önümüzdeki çarşambadan itibaren clean the blackboard. Efendim? Bilimsel bir bilimsel tabi. Kullanım. Win and win, yani think tank dediğimiz hadise. Bizim think tank. Veya ben onu 3 tane birbiriyle uyumsuz kavram aynı cümlede virgüllerle takip etti. Ama şu özelliği de var. Bunları buluşturan şey ne? İngilizce olmalı. Yemin ediyorum. Öyle bir dönem açıyor. Neye yemin ediyorsun ya? Neye? Bir şey söylemiyorsun. Hayır ya. Ya neye yemin ediyorsun? Oğlum bir saatte tarih anlatıyorum burada ya. Suya ekmek getiriyorum. Hayır, öpecek misin? Ekmeği öpüyorum bakın. Yemin ediyorum. Vallahi billahi. Yani gerçekten sizi temin ederim. Temin edemesem de. Bize un temin edebilir misin? Size biraz yani her şey değişik. Çarşamba, perşembe gibi. Tam yani hiçbir şey olması, okulların hani açılmasıyla beraber söyleyeyim ben en azından, tamam mı? Okullar açıldığında İstanbul'da da taksiler yarı ücretle çalışacakmış. Aynı sistem umarım Ankara'da da olur. Okulların açılmasını dört gözle bekliyoruz esnaf olarak. Esnaf. Vay, yani gene havuz diyordun ya. İşte gene havuzuna girdim işte. Gene havuzu 17 Eylül sabahı okulların açılmasıyla beraber açılıyor. Yeni bir gen havuzumuz, yani yeni bir dönem açılıyor. Biz de buna 2007, 2008 eğitim öğretim yılı diyoruz. İşte böyle bir şeydir gen havuzum. Yani gen havuzundan bundan sonra sömüreceğiz. Nasıl sömüreceğiz? Gen havuzundan istediğimiz genleri alabiliyor muymuş? Tabii, bana onu söylesen ya. Açık büfe gibi bir şey mi? Açık büfe gibi, ama şöyle düşün. Tabii şimdi 23 tane kromozomun var ya. Onun tabii ki. Tabak belli yani. Tabak belli. Hayır şöyle ki. Şu kromozom, aynı kromozomdan 5 tane alırsan birisini alamayacaksın. Başka kromozom. Kendi kromozomundan verirsin. Tekabül eder. Onun yerine. Ona verir. Mesela. Önce peki alınıyor mu, yoksa ilk başta vermek zorunda? Yani bir süre 22 kromozomla mı kalıyoruz biz? Hayır, kalmıyoruz. 22 çift kromozom nasıl oluyor? Ama eş zamanlı olarak mı değişiyor? 22. kromozom şeydir. Çok tehlikeli riskli, mi? Tabii. Şimdi şöyle oluyor Oktay, ben onu net olarak anladım. Bazı şeylerden memnun değilsin atıyorum vücudunda. Artık estetik diye bir şey kalmadı. Bitti o. O dönem kapandı, yeni bir tarih açıldı. O yontma taş devriydi. Şimdi pırıl pırıl cilalı taş dönemi. Öyle düşün. Cillop taş dönemi de. Gittin. Bazı yerlerinden memnun değilsin. Ne yapıyorsun? Ona ait genini. Hangi kromozomu veriyorsun? Verdiğin noktada ne oldu? O yerin, o organın o anda ne yaptı? Organı kesmiyorlar ama değil mi? Kesmiyorlar tabii ki. Gene alıyorlar. Hı. O geni alıp yeni genini takıyorlar. Çip gibi düşün ya. Yani o organ sabit duruyor da işlevsel olarak değişiyor. Böyle bir şeyi tüpe falan koyuyorlar mı? O mutasyonu nerede geçiyoruz? Yani yatıp kalkıp ertesi hayır, gün mü oluyor, yoksa bir koymuyorlar da bir duş alman gerekiyor girmeden önce. Güzelce mi duşunu aldırıyorlar. Böyle bir havuz var. Havuza girmeden önce nasıl? Yani bir havuza girmeden önce yaptığımız işlem nasılsa. Bone takıyor muyuz? Gen havuzuna girmeden önce. Çünkü şöyle söyleyeyim Oktay. Hiç kimse gen havuzunda başkasına ait kıl, tüy, gen istemez. Peki doğru. Gen havuzunda. Evet. O şeyden, o sihirli şeyden var mı? Klor gibi oluyor da hani bir şey yaparsan kabahatini seni takip yaparsan ediyor. He. Kabahatini. Öyle bir şey var mı, yoksa rahat olabilir miyiz? Çünkü mesela buna biz narkoz falan verirler genini değiştireceğiz diye. Şöyle söyleyeyim. Tutamazsın kendini. Gen havuzuna yaptığın şey ne demek biliyor musun? Yediğin kaba, affedersin, kabahatini yapmakla dikkat edersen çünkü kaba zaman kabahat. Kabahat. Kabahat. Yani anladın mı? Aynı şey burada da geçerli. Teşekkür ederim. Son yine güzel çekti. Bir burnunu çekerekte bu sefer nokta. Nokta atışını anladım. Yaptım. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ben böyle şey gibi düşün, böyle nokta atayım. Ben de ikinize de anında teşekkür ediyorum. Hayır, sen de ikimize de teşekkür edin. Hadi çıkalım biz, gel. Yarın sabah 7 ile 10 arasında beraber hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay. ay.